कैसी है वो जहन्नम, तल्फह वुजूहहुम नार, आग उनके चेहरों को चाट डालेगी, चेहरे झुलस जाएंगे। कितना ख्याल होता है ना अपनी स्किन का, कि धूप से एक्सपोज ना हो, डस्ट ना हो, फला चीज ना हो, पोरों के अंदर जाने वाली डस्ट को भी स्टीम ले लेकर और पता नहीं क्या क्या करके निकालते रहते हैं। चेहरे की स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, हर चीज को जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन वहां क्या हाल होगा, कल सा हो वजूह हो मुन्नार, आग में जाते ही सबसे पहले चेहरा मुतासर होगा, चेहरा झुलस जाएगा। वहुम फीहा कालह, और वो उसमें बदशकल होकर रह जाएंगे। कालह कलस जो है काफ लाम है से है, कुलूह कहते हैं होंठों का खिंच जाना, कलहम होंठ सुकड़ कर दांत जाहिर हो जाए। ये जो होंठ है ना, ये असल में दांतों का लिबास है। अगर होंठ सुकड़ जाए किसी के तो दांत बाहर आ जाते हैं, इंसान बदशकल नजर आता है। जैसे स्केलेटन देखा होगा आपने, खोपड़ी देखी होगी, खोपड़ी पे क्या होता है कि दांत निकले हुए होते हैं और आंखों के गड़े पड़े हुए होते हैं, कितना बदशकल हो जाता है इंसान खोपड़ी में, ये स्केलेटन में। अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो गोश्त का लिबास पहनाया है, ये स्किन दी है उसको, ये उसके लिए हुसन का जरिया है। लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते, कयामत के दिन यही हुसन खत्म होकर रह जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से किसी ने काले के माने पूछे तो उन्होंने कहा, अलम तरा इला रअस अल मशीत, क्या तुमने भुनी सिरी नहीं देखी। यानी इस तरह शक्लें बिगड़ कर रह जाएंगी, होंठ दांतों को छुपाने की बजाय एक ऊपर सुकड़ जाएगा, दूसरा नीचे सुकड़ जाएगा, दांत निकले हुए नजर आएंगे, इंसान की शक्ल इंतहाई बदनुमा हो जाएगी। उस वक्त उसको कहा जाएगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरी आयात तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी, सुनाई जाती थी ना, फकुन तुम बिहा तुकज्जिबून, तो तुम उनको झुटलाया करते थे, यानी अमल से झुटला देते थे। कालू, वो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, गलबत अलैना शिकवतुना, हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई। ये बदबख्ती किस चीज की थी, ये लज्जतों की और ख्वाहिशात की, जिनकी तरफ अट्रैक्ट होकर हम आखिरत को भूले हुए थे। वकुन्ना कौमन दालीन, और हम खोए हुए लोग थे। ये जान के लफ्ज मैंने यहां भटके हुए नहीं, क्योंकि वो इतना सुनने के आदि हो गए कि फील ही नहीं करते, और हम खोए हुए लोग थे, लॉस्ट। कहते ना फला शख्स तो लॉस्ट है, किसको कहते हैं लॉस्ट, जो जागते हुए भी लोगों के बीच में बैठे हुए भी उसको होश ही नहीं, वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में वो डे ड्रीमिंग करता रहता है, अपनी ख्वाहिशात में। कुन्ना कौमन बालीन, हमारा होश शऊर अकल समझ कुछ काम नहीं करती थी, निगाह दिल सब हमने लुटाए हुए थे, दूसरों को बांटे हुए थे। कुन्ना कौमन बालीन, हमारे दिल हमारे पास थोड़ी थे, हमने तो दूसरों को दे दिए थे, इसलिए हम उनसे क्या काम लेते। ये सखावत तो बहुत आम है ना। आज आप देखें कि किसी शख्स को खुशकिस्मत कब कहा जाता है, फला बड़ा खुशकिस्मत, जिसे उसकी दुनिया की मुराद मिल जाए। यानी एक शख्स ने अपनी कोई तमन्ना या आरजू कायम की और वो उसकी पूरी हो गई, कितना लकी है, जो चाहा उसको मिल गया, उसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी। तो जिन चीजों को आज दुनिया में खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, कल कयामत के दिन इंसान उसी को बदबख्ती से ताबीर करेगा। गलबत अलैना शिकवतुना, ये जो हमारी ख्वाहिशात थी, हमारी दुनिया की मुरादें आरजुएं तमन्नाएं जिनमें हम जीते थे, वो हम पर इतनी गालिब रही कि कुन्ना कौमन दालीन, हम तो बिल्कुल ही बहके हुए थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, लॉस्ट थे, कभी अकल इस्तेमाल ही नहीं की थी, कभी हक को पाने के लिए सम और बसर का इस्तेमाल ही नहीं किया था। फिर दुआएं मांगेंगे, रब्बना अखरिजना मिनहा, اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، اللہ اس سے نکال لے، یہ بہت خراب جگہ ہے، اور ہمارا وعدہ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے، اب بالکل کبھی نہیں ایسا غلط کام کر کے آئیں گے، اب بالکل ہم خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ لیکن وہ کس رب کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی ایک نہیں سنیں گے۔ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یہاں پر لفظ خ سین حمزہ ہے، اخسا کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا دھر دھر، یعنی کتا آئے نا تو اس کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں، یہ دفاع ہو جاؤ، خراب لفظ۔ اخسا فیہا، پڑے رہو اسی میں، دور ہو جاؤ۔ ولا تکلمونی، مجھ سے بات بھی نہ کرو، دنیا نے تمہیں زبان دی تھی، آنکھیں کان سب دیا تھا، وہاں تو تم نے یہ سب کچھ میرے لیے استعمال نہیں کیا، وہاں تو کبھی مجھ سے بات نہیں کی، وہاں تو میرے آگے کبھی نہیں جھکے، وہاں تو مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، وہاں تو تم نے جہنم سے پناہ نہیں مانگی تھی، اب اس میں پڑھ کے سب یاد آیا، مجھ سے بات بھی نہ کرو، اور تم بہت بڑے مجرم ہو، تمہارا ایک خاص قصور۔ انہ کان فریق من عبادی، کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ یقولون کہتا تھا ربنا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یعنی میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو مجھ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، رحمت کا طلبگار تھا، تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے انہی کا مذاق اڑایا۔ یعنی تمہارے اپنے غلط کام تو تھے ہی، خود تو تم لاسٹ تھے ہی، لیکن جو بندے کانشیسلی زندگی بسر کر رہے تھے، جو آخرت کی فکر میں جی رہے تھے، تم نے تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کو تم بے وقوف سمجھتے تھے۔ سخریا، سخری اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس کو مذاق بنا لیا جائے، یعنی اللہ کے بندوں کا جنہوں نے مذاق اڑایا وہی اصل بد قسمت تھے۔ یعنی میرے مخلص بندے، میرے پیارے بندے، جب میرے آگے دعا استغفار کرتے یا میری عبادت کرتے تو تم ان پہ ہنستے تھے، تم تو ان پہ ہنستے تھے، اور اس ہنسی میں تم اس نوبت کو پہنچے، حتی انسوکم ذکری، کہ تمہارے اس عمل نے تو میری یاد بھی بھلا دی، تم تو مجھے بھی بھول گئے، تو میں بھی کچھ ہوں۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ، بے شک ان کو میں نے آج یہ جزا دی، یعنی جنت کی شکل میں، بِمَا صَبَرُوا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، حق پر جمے رہے، حق کا اعتراف کیا، اسے سنجیدگی کے ساتھ لیا، اس سے کامل وابستگی کا اظہار کیا۔ آخرت انہوں نے دیکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو ایسا مانا جیسے کوئی چیز دیکھ کر مانی جاتی، اور جب حق کے رستے پر انہوں نے استقامت اختیار کی تو اگرچہ یہ صبر آزما مرحلہ تھا، یعنی مخالف حالات میں بھی دین پر عمل کرتے رہنا، مذاق اڑائے جانے کے باوجود بھی دین پر قائم رہنا، یہ ہے اصل صبر۔ ان کا بدلہ کیا؟ انہم ہم الفائزون، کہ بے شک وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی کی مخالفت کی کریں، نہ کسی کی اکساہٹ کی کریں، اور نہ کسی کی ملامت کی کریں، یعنی ولا یخافون لومت لائم، اور جم کر اللہ کی اطاعت کریں۔ اصل میں کامیاب ہونے والے وہی ہیں۔ آج ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں کہ اللہ کی اطاعت ہم کتنی کرتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں؟ کیا صرف اس وقت تک جب ہمیں موافق حالات ملتے ہیں، یا اس وقت بھی جب کوئی کام ہماری مرضی کا نہیں ہوتا بلکہ الٹا تانے سننے پڑتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے مجھے کوئی ملانی کہہ دیتا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا میرا مذاق اڑاتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا میں وہ راستہ چھوڑ دیتی ہوں، وہ طریقہ چھوڑ دیتی ہوں، یا پھر حق پر جمی رہتی؟ کیونکہ جنت تو جزا ہے صبر کی، اتنی جزئی تو ہوں ملیوں میں بنا صبر، کامیابی تو صبر کرنے والوں ہی کے حصے میں آئے گی۔ اس وقت قالا پوچھے گا، کم لبستم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ یعنی وہاں آپس میں بات چیت ان کی ہو رہی ہوگی، بات کہتے ہیں، فرشتہ ایک پوچھے گا جو انسان کے اعمال اور عمر لکھنے پہ معمور ہے، بہرحال جو بھی پوچھے گا کہ زمین میں کتنا ٹھہرے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں گے ہم تو بس ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، یہ لمبی لمبی عمریں ان کو ایک دن لگیں گی، یہ پورا دن بھی نہیں، دن کا بھی ایک حصہ، فاسأل العادین، پوچھ لو گننے والوں سے۔ گننے والے کون ہیں یہاں؟ یا تو فرشتے ہیں جو لوگوں کی زندگی گنتے رہتے ہیں کہ کس دن موت آئے گی ان کی، یا پھر جو حساب کتاب کے ماہر لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، یتخافتون بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے، چپکے چپکے باتیں کریں گے، کتنا ٹھہرے ہم دنیا میں، اللہ بستم اللہ عشرا، کہیں گے بس ایک عشرہ ٹھہرے ہو، دس دن ٹھہرے ہو۔ اذ یقول امثلہم طریقتاً اللہ بستم اللہ یوما، ان میں جو سب سے زیادہ ہوش رکھنے والا سمجھدار شخص ہوگا وہ کہے گا نہیں ایک دن ٹھہرے ہو، اور یہاں کیا کہیں گے، دن یا دن کا بھی کوئی حصہ، بے شک آپ گننے والوں سے پوچھ لیں۔ یہ ایسے ہی لگے گا نا ہم کو جیسے اصحاب کہف جب اٹھے تھے تو انہوں کا پتہ نہیں ہم لمبا ہی سو گئے ہیں، پتہ نہیں چلا تھا کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ان کو تھوڑی سی معلوم ہوگی۔ قال الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تھوڑی سی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو برداشت کر جائیں، کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو سہ جائیں، اور کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، کاش یہ بات تم دنیا میں جان لیتے۔ لو انکم کنتم تعلمون، افحسبتم، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی ابس بنایا، بیکار پیدا کیا، کھیل تماشے کے طور پر، جسٹ فار انجوائمنٹ، کھانے پینے اور خوشیاں منانے کو، انکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم یوں ہی شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے اور واپس نہ پلٹائے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں بیان کی گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کسی بات کا صدور ناممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا محض کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کر دے، وہ تو حقیقی بادشاہ ہے، الملک الحق ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بیکار کام کرے، کیسے ممکن ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو پوچھے بھی نہ۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، رب العرش الکریم، رب ہے عزت والے عرش کا، یہاں کریم کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے باعزت، بافیض، یعنی اس کی حکومت کوئی اندھیر نگری کی طرح نہیں، وہ تو رحمتوں اور برکتوں والے عرش کا مالک ہے، عرش الکریم، کریم کہتے ہیں نا عزت والا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے گا، پھر شرک کی تردید ہے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، کیونکہ شرک کی بنیاد عموماً کس پر ہے، وہم و گمان پر، من گھڑت قصوں پر، یا پھر تقلید آبا ہے اس کی وجہ، سنی سنائی باتیں لوگوں میں مشہور ہو جانا، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ تو جو شخص ایسا کرے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس کا رب اس سے پوچھے گا، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک فلاح نہیں پاتے انکار کرنے والے۔ سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ قد افلح المؤمنون. اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ لا يفلح الكافرون، جو مانیں گے وہی کامیاب ہوں گے. دنیا میں تو کافر بسا اوقات بہت کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن ان کی یہ کامیابی دنیا کی حد تک ہی رہے گی، آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی. آخرت میں تو عمل چاہیے، اس لیے اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. یعنی کرنے کے بعد بھی، وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دینا. سورۃ المؤمنون کی یہ جو آخری آیتیں ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہاں سے لے کے آخر تک کہا جاتا ہے کہ ان آیات کی خاص فضیلت ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا، تو انہوں نے اس کے کان میں سورۃ مومنون کی یہ آیات أَفَحَسِبْتُمْ سے آخر تک پڑھ دی. وہ اسی وقت اچھا ہو گیا. آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو وہ یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت